Sura 63. Al-Munafiqun. Licemjeri. Medina. 11 ajeta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Iza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullahi wallahu ya'lamu innaka larasuluhu وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. Kad ti licemjeri dolaze, oni govore, mi tvrdimo da si ti, zaista, Allahov poslanik. I Allah zna da si ti, zaista, njegov poslanik. A Allah tvrdi, i da su licemjeri pravi lašci. Ittahazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Oni se iza zakletvi svojih zaklanjaju, pa od Allahova puta odvraćaju. Ružno je, doista, kako postupaju. Zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala kulubihim fahum la jafkahun. To je zato što su vjernici bili, pa nevjernici postali, i onda su im srca zapečaćena, pa ne shvaćaju. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أَنَّا يُؤْفَكُونَ. Kad ih pogledaš, njihov izgled te ushićuje, a kad progovore, ti slušaš riječi njihove, međutim, oni su kao šuplji naslonjeni balvani i misle da je svaki povik protiv njih. Oni su pravi neprijatelji, pa ih se pričuvaj. Allah ih ubio, kuda se odmeću. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. A kad im se rekne, dođite, Allahov poslanik će moliti da vam se oprosti. Oni glavama svojim tresu i vidiš ih kako nadmeno odbijaju. Sawa'un alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Inna Allaha la yahdi al-qawma al-fasiqin. Isto im je, molio ti oprosta za njih ili ne molio, Allah im zaista neće oprostiti. Allah doista narodu nevjerničkom neće na pravi put ukazati. Humu allazina yakuluna la tunfiku ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. Oni govore, ne udjeljujte ništa onima koji su uz Allahova poslanika, da bi ga napustili. A blaga nebesa i zemlje su Allahova, ali licemjeri neće da shvate. Jakuluna la in rađa'na ila l-Madinati la juhriđanna l-a'azzu minha l-azal. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Oni govore, ako se vratimo u Medinu, sigurno će jači istjerati iz nje slabijeg. A snaga je u Allaha i poslanika njegova i u vjernika, ali licemjeri neće da znaju. Ja, ajuha, allazina amanu, la tulhikum amwalukum, wa la auladukum an zikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha, a oni koji to učine, bit će izgubljeni. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. I od onoga čime vas mi opskrbljujemo, udjeljujte prije nego nekom od vas smrt dođe, pa da onda rekne, gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem i da dobar budem. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah sigurno neće ostaviti u životu nikoga kome smrtni čas njegov dođe. A Allah dobro zna ono što vi radite.